Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych, w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie jego słów o zamachu stanu. Burze i ulewy, prognozowane także jutro na południu, jest apel o niewyruszanie w góry. Kolejny dworzec kolejowy we Francji sparaliżowany przez zostawiony w pociągu bagaż. Do prokuratury okręgowej w Warszawie trafił wniosek dowodowy w sprawie wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni. O jego przesłuchanie wnioskuje pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa. Mecenas Bartosz Lewandowski mówi, że jest pilna potrzeba uznania wniosku i tłumaczy, że chodzi o wyjaśnienie słów marszałka o namawianiu do zamachu stanu, który wypowiedział wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych. W Polsat News Szymon Hołownia mówił, że wielokrotnie proponowano, sugerowano i rozpytywano go, czy jest gotowy przeprowadzić zamach stanu. Miały mu to proponować osoby, którym nie podobał się wynik wyborów prezydenckich. Komentując wypowiedź Szymona Hołowni, premier Donald Tusk powiedział, że niepoważne słowa mogą rodzić poważne konsekwencje. Polityka to jest poważna gra ze względów zewnętrznych i wewnętrznych i że w polityce nie może być miejsca na, albo jak najmniej musi być tego miejsca na te wyścigi albo zdrajców, albo głupców, albo ludzi bez wyobraźni, bo za poważne rzeczy są w naszych rękach. Szef rządu podkreślił, że w koalicji zdarzają się problemy, ale chce ją utrzymać. Będę to robił wszystko, żeby to służyło Polsce i żeby w finale, w roku 2027, nie tylko ochronić Polskę przed tymi prawdziwymi zagrożeniami, ale żeby też w roku 2027 znowu przystąpić z wiarą do kolejnych wyborów. Premier mówił o tym na spotkaniu z mieszkańcami Pabianick i było to pierwsze terenowe spotkanie premiera po rekonstrukcji rządu. Pilny apel służb do turystów, aby jutro nie planowali górskich wycieczek. Powodem prognozowane na niedzielę ulewy i silne burze. Alert trzeciego najwyższego stopnia Instytut Meteorologii wydał dla południa Małopolski, dla powiatów oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. Warunki w górach już od rana mogą być niebezpieczne. Szlaki mogą zamienić się w potoki, mogą być zrywane mostki, mogą pojawić się dziury w szlakach, błoto. No może być po prostu nieprzyjemnie, ale ta woda wezbrana może być również niebezpieczna dla naszego zdrowia. Nie mówię już o najwyższych partiach, gdzie we formacjach wklęsłych, we wszystkich żlebach, gdy tej wody zgromadzi się w krótkim czasie bardzo dużo, ona niesie często ze sobą materiał skalny. To jest ewidentne zagrożenie dla zdrowia, a nawet w skrajnych przypadkach życia. Mówi Tomasz Zając, przewodnik TPN-u. Alerty MGW dla południa Małopolski obowiązywać będą od jutra od 7.30 do poniedziałku rano. Korea Południowa będzie kontynuować negocjacje celne ze Stanami Zjednoczonymi. W Waszyngtonie są południowo-koreańscy ministrowie handlu i przemysłu. Dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa nie przyniosły skutku. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że 1 sierpnia wprowadzi 25% cła na wszystkie towary importowane z Korei Południowej. Obniżenia taryf chce rząd w Seulu. W tym celu w ostatnich dniach w stolicy USA prowadzone były negocjacje. Na razie jednak strony nie porozumiały się. Koreańczycy mieli zaproponować Amerykanom kompleksowy pakiet obejmujący współpracę przemysłową, inwestycje, zamówienia publiczne i współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Prezydent Trump chce zaś zniesienia ograniczeń handlowych, chroniących niektóre południowo-koreańskie branże. Seul nalega zaś, aby zwiększenie ceł nie objęło branży motoryzacyjnej. W nadchodzącym tygodniu w stolicy USA pojawić się ma także szef południowo-koreańskiej dyplomacji, który spotka się z sekretarzem stanu Marco Rubio. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Zapomniana walizka sparaliżowała ruch kolejowy na jednym z głównych dworców Paryża. Stacja Montparnasse została zamknięta na 2 godziny. Ruch pociągów wstrzymano po znalezieniu bagażu w ekspresie, który przyjechał do francuskiej stolicy z Brytanii. Na ogłaszane na stacji komunikaty o zgubie nikt nie odpowiedział i służby rozpoczęły gruntowną kontrolę bezpieczeństwa. Ewakuowano dworzec, a zapomnianą walizką zajęli się saperzy. Po zakończeniu akcji szybkie pociągi do Bordeaux, Rennes i Toulouse wyjechały z 2-godzinnym opóźnieniem. Podobna sytuacja wydarzyła się wczoraj wieczorem na stacji w Lyonie. Niektóre pociągi miały tam ponad 4-godzinne opóźnienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Oczy wszystkich fanów sportu w naszym kraju są pewnie zwrócone w tej chwili na Łódź, gdzie w półfinale Ligi Narodów nasze siatkarki walczą z Włoszkami. Niestety nie jest dobrze, bo dwa pierwsze sety do 18 i 16 padły łupem Włoszek. Trzymamy mocno kciuki za przebudzenie naszych zawodniczek. Po emocjach pucharowych przyszedł czas na ligową codzienność w PKO Ekstraklasie. W pierwszym dzisiejszym meczu Piast Gliwice przegrał 0-1 z Górnikiem Zabrze. Za niecałe pół godziny w jednym z ciekawszych meczów tej kolejki Pogoń sprawdzi formę Motoru Lublin. Choć ekipa ze Szczecina w pierwszej kolejce przegrała z Radomiakiem aż 1-5, zdaniem trenera Motoru Mateusza Stolarskiego, ten wynik może dla jego drużyny okazać się pułapką. My jesteśmy po bardzo dobrym występie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Siła Pogoni jest bardzo mocna i szczególnie u siebie, gdzie punktują regularnie, będą chcieli raz, że odpłacić się za tą porażkę, a dwa, dalej budować tą twierdzę w Szczecinie. Wieczorem swoją fortecę przed naporem Lecha będzie chciała bronić Lechia Gdańsk. Początek tego spotkania o 20.15. Śmiało rozpocząć, ale świętowanie może za to Tadej Pogaczar. Co prawda przedostatni 20. etap Tour de France padł łupem Kaydena Grovesa, ale Słoweniec utrzymał blisko 4,5 minuty przewagi nad drugim w generalce Jonasem Vingegorem. W praktyce oznacza to, że jeśli tylko dojedzie jutro do mety ostatniego etapu w Paryżu, dopisze do swojego dorobku czwartą wygraną w tej imprezie. Z marzenia o swoim piątym tytule w F1 nie rezygnuje Max Verstappen. Holender wygrał dzisiejszy sprint przed Grand Prix Belgii. Tuż za jego plecami uplasował się lider klasyfikacji generalnej Oscar Piastri, a trzeci był wicelider generalki Lando Norris. Nie pościgają się za to dzisiaj w żużlowej ekstralidze. Mecz pomiędzy Rowem Rybnik a GKM-em Grudziądz został przełożony na 3 sierpnia z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Takich problemów nie mają szermierze rywalizujący w Tbilisi podczas Mistrzostw Świata. Dzisiaj walczyły nasze drużyny. Floreciści uplasowali się na 6 lokacie. Broniące tytułu szpadzistki tym razem musiały zadowolić się 8 miejscem. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno i możliwe deszcz, burze na południu i w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie i Mazury, miejscami intensywne. Teraz od 19 do 29 stopni. Nad ranem będzie od 13 do 18 stopni. Autopromocja. Jest taka teoria, że własną śmierć można przeoczyć. Teatr Polskiego Radia. Tylko one dwie w drodze, zagrane przez Katarzynę Dąbrowską oraz Maszę Wągrodzką. On pozostanie tajemnicą. Magdalena Drab. Wschód, zachód. Czyli opowieść podróżna o przeoczeniu przemijania. Oczy, usta, nos i tak dalej. Wiek średni, wzrost średni. Dzisiaj po 19:00. Polecamy. Zapraszam, Julia Mark, reżyserka Słuchowiska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q7 Plug-in Hybrid. Dostępne z ratą od 2216 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 17:00. Tygodnik muzyczny. Czyli dziś Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Polecamy się do 19:00 z nowościami muzycznymi, także z rozmową, która jeszcze w tej godzinie się wydarzy i to dosłownie za chwilę. O czym i z kim będziemy rozmawiać? Kto śledzi nasze media społecznościowe, być może już wie, za chwilę powiem więcej. A to rocznicowo Blair. Professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him. It's been too bad, trying to sit on. pushing up the new bits and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the thing that haunts chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Ostatnio Damon Albarn powiedział, że no, w świetle ostatnich wydarzeń wokół Oasis, w świetle tego, jak wypada ich trasa koncertowa po reaktywacji, no można jasno powiedzieć, że oni wygrali ten bój britpopowy. Natomiast w latach 90. było bardzo zaciekle, bardzo wyrównanie. Ja cały czas uważam, że zarówno Oasis, jak i Blur mają tak różne charaktery, że trudno jest tutaj mówić o walce zespołów no, takich samych, no bo takie same na pewno nie są. Natomiast zdecydowanie największe w Britpopie. No i właśnie to nagranie wiąże się z pewną rocznicą, no bo tego samego dnia i Blur, i Oasis wydali single. Ten po stronie Blur, no to był właśnie Country House. I wtedy to on wygrał. Przebił w sprzedaży singiel Oasis. No i wydaje mi się, że cały czas panowie mają jeszcze sporo do zaoferowania. Liczę na kolejne płyty, na kolejne koncerty. Zresztą też Wembley wyprzedają, więc wcale przecież nie jest tak źle. U nas dziś premierowo Wojciech Mazolewski, który wczoraj wspólnie ze swoim kwintetem opublikował płytę Live Spirit One, czyli będą kolejne części. Być może, kto wie, będziemy wypytywać za chwilę, bo pojawi się u nas w studiu Trójki Wojciech Mazolewski już za te kilka minut, ale posłuchajmy singla Taste of Music na żywo ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Thank you. w rękach dzierżę płytę, z której to nagranie wyciągnęliśmy, czyli kwintet Wojtka Mazolewskiego, który jest z nami w studiu Trójki. Cześć Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że się spotykamy, bo jest sporo spraw do omówienia. No przede wszystkim punktem wyjścia jest płyta, która ukazała się wczoraj. To jest Live Spirit i teraz od razu zapytam, czy to jeden oznacza, że będzie dwa, że będzie trzy, że będą kolejne odsłony? Dzisiaj koncentrujemy się na tym, że rozpoczynamy tą przygodę i wydajemy nową płytę, bo to jest zawsze wielkie święto dla zespołu, dla muzyki i mam nadzieję, że będzie również dla Państwa. To było studio imienia Witolda Lutosławskiego, czyli bardzo dobrze znane miejsce wszystkim tym, którzy jazzem się interesują, jazz grywają, na koncerty jazzowe chodzą, chociaż nie tylko jazzowe oczywiście. Planowałem już od razu przejść do samego mięsa płyty, ale tak mnie zainspirowało to, co zobaczyłem na okładce, do tego, żeby trochę zmienić tor rozmowy, bo jakiś czas temu, to było już ponad rok temu, miałem taką wielką przyjemność rozmawiać z panami, którzy są przedstawicielami Blue Note Records i rozmawiałem z nimi o tym, jak streaming wpływa na pomijanie wszelkich kredytów, które się wiążą z wydawaniem płyt. No kredytów, tak. Oczywiście oznaczania artystów, którzy na płytach występują. Tutaj w bardzo klasycznym stylu jazzowym mamy na okładce zdjęcie, mamy Wojtek Mazolewski kwintet, mamy tytuł płyty i mamy cały skład, który na tej płycie występuje. Tak, no wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dostęp do informacji. Streaming nie tylko w tym, że tak powiem, nam się uprzykrza. Wydaje mi się, że to oczywiście temat na szerszą rozmowę, ale no jasne. Że nic tak złego nam się nie przytrafiło w muzyce. Chyba jeszcze od kiedy pamiętam i od kiedy się nią fascynuję, więc mam nadzieję, że te sprawy jakoś się uregulują i prawo dogoni, że tak powiem, ten złodziejski proceder, jaki się odbywa cały czas na razie przy ogólnym milczeniu i niezwróceniu uwagi na to, jak to jest krzywdzące, jak to jest trochę niesprawiedliwe itd., itd. No a przy okazji to, co mówisz, jeszcze do tego jest to niekompletne, to znaczy nie daje nam pełnej informacji, nie mówi kto gra, kto, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Więc jak zwykle ja stoję po stronie fizycznych nośników i albo cyfrowych również, ale takich, z których to mamy świadomość, że ci ludzie, którzy przy tym pracowali, bo nie mówimy tylko o artystach, ale że mamy tą świadomość, że ludzie, którzy przy tym pracowali, będą mieli swoje wynagrodzenie, a nie to wynagrodzenie pochłonie ktoś, kto tak naprawdę wpadł tylko, jak to państwu dostarczyć, a później za to kupuje karabiny. No więc to już jest w ogóle bez sensu. Nie? W takiej gry nie powinniśmy się bawić i moim zdaniem to zawsze wierzę w ludzi i wierzę w to, że jesteśmy w stanie naprawiać nasz świat. To jest, myślę, że jedna z priorytetowych rzeczy, którą powinniśmy zrobić. A wracając do składu, Paul Butcher na trąbce i to jest duża niespodzianka, że właśnie na płycie kwintetu pojawia się ten człowiek, ale wspaniale się spasował na tym koncercie. A że koncert ze studia imienia Witolda Lutosławskiego brzmiał, że tak powiem, najlepiej ze wszystkich, które nagraliśmy, bo było ich bardzo dużo na trasie z albumem Beautiful People. To tak wyszło, ale oczywiście Oskar Torok jest niezmiennie naszą gwiazdą, wiesz, w zespole i gra. Ale jest tam jeszcze Piotrek Chęcki, jest Marcel Baliński, Tymek Papior i Wojtek Mazolewski. I tak. No. I to jest skład, który wystąpił wystąpił w ramach tej trasy, o której wspomniałeś, trasy promującej płytę ubiegłoroczną Beautiful People, no ale to nie tylko te najświeższe nagrania. Mówię oczywiście o tym, co znalazło się na Live Spirit, bo tutaj mamy też, zdaje się, nowości, które przygotowaliście na tę okoliczność. Zgadza się. Jednym z pierwszych utworów, które gramy na tym koncercie, to jest utwór Kala Chakra. Taki bardzo w nieparzystym metrum zakręcony na jednym ostinacie kawałek, ale gdzie w wersji koncertowej potrafi się bardzo dużo zdarzyć. Wtedy jeszcze ten utwór był dość krótko na naszej trackliście, więc jest wybrana jego bardzo krótka wersja, ale to dobrze, bo wszystkie inne są bardzo długie. A okazuje się, że te nowe były krótko zagrane. Utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, to też premierowa kompozycja, nazywa się Taste of Music. Dla mnie była inspirowana w ogóle ruchami wolnościowymi na całym świecie generalnie. I oczywiście dla mnie, co już wyraziłem na wcześniejszych płytach, zawsze inspiracją byli też polscy bohaterowie, tacy jak Lech Wałęsa i wielu innych, którzy i wielu tych bezimiennych, których nie znamy i nie pamiętamy imion na co dzień. Ale ja się wychowałem w Gdańsku i większość twarzy i tych ludzi kojarzę. I to im też chciałem zawsze oddać hołd, bo dzięki nim możemy się cieszyć tą formą, wiesz, życia, jaką mamy, tym, że możemy podróżować po Europie, po świecie i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, jak to było, kiedy tego nie można było robić i wiem i znam tą różnicę. Doceniam to, co mamy. Ale też inspirowali mnie inni muzycy, na przykład z Afryki, Johnny Diani, Dudu Pukwana i wielu, wielu innych, którzy walczyli z apartheidem i tak dalej, później wyjechali na świat i w ogóle całą tą filozofię najpierw w Londynie, później w Stanach Zjednoczonych jakby przemycali w swojej muzyce. Bo muzyka zawsze, wydaje mi się, była też taką platformą, gdzie bardzo, bardzo tak emocjonalnie, prawdziwie, szczerze, bez politycznej poprawności można to wyrazić i to jest fajne. Więc dołożyłem do tego w tym pięknym utworze, który bardzo mocno też w pięknym mówię, bo chodzi o to, że rzadko gramy w tonacjach durowych i takich pozytywnych melodiach, choć utwory zazwyczaj niosą nadzieję, ale czasami ocierają się o tą, wiesz, o tą naturalną w życiu rzecz, która nas spotyka, czyli cierpienie, ale w tym utworze wykorzystałem to, jak właśnie ci muzycy afrykańscy potrafili bawić się formą jednej melodyjki przez wiele minut, jednocześnie mając wrażenie, że robią muzykę bardzo głęboką, ważną i że prostota melodii nie odbiera głębi przekazu danego utworu. To było takie wyzwanie dla nas, ponieważ nigdy wcześniej w ten sposób nie stworzyłem utworu i nie myślałem o nim w ten sposób, więc chwilę trwało, zanim żeśmy weszli w to z kwintetem, ale to już państwo ocenią, czy nam się udało, czy nie. No ale to też może być pewna forma mantry, wiesz, postawienie jednej melodii i po prostu obudowywanie jej przez ileś minut, to wydaje mi się, że to w ogóle tego przekazu nie uszczupla, tylko wręcz przeciwnie. Zgadzam się. No to w takim razie teraz po kolejny utwór z płyty, o której mówimy dziś, sięgnijmy. Wybrałem Sun, to będzie kolejna pozycja z płyty Life Spirit. Wojtek Mazolewski, kwintet. Za chwilę wrócimy i trochę więcej jeszcze porozmawiamy. We'll be right back. Jesteśmy w studiu Trójki, a drugą nogą w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie odbył się koncert zarejestrowany i wydany na płycie, która ukazała się wczoraj, Live Spirit, czyli Wojtek Mazolewski Quintet na żywo, z utworami z płyty, między innymi Beautiful People, i właśnie z tej wyciągnęliśmy Sun, oczywiście wersję na żywo. Wojtek Mazolewski jest z nami, przypomnę. Raz jeszcze cię bardzo serdecznie witam i muszę przypomnieć, znaczy sobie przypominam jedną rzecz, od której chciałem wyjść, bo to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy wiesz, ale w tym samym budynku mamy próby. No to świetnie. Tylko, że nie z Quintetem, a z Pink Floyd akurat. Próbować trzeba. Zwłaszcza, że... Quintet to jest taki working band, jak to się mówi, który dużo gra, dużo ćwiczy i lubi to robić. No i z tego prawdopodobnie też powstają nowe kompozycje, no bo w końcu z improwizacji rodzą się nierzadko te największe. Tak, to się zdarza. Aczkolwiek głównie do mnie przychodzą te rzeczy w taki nieoczywisty, nieoczekiwany bardzo często sposób. W domu gdzieś kiedyś tuż przed spaniem albo o świcie, to nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ta melodia do ciebie i poprosi cię, żebyś wziął instrument do ręki. Albo inaczej, też mi się bardzo często to zdarza, że to się dopiero zaczyna po wielu godzinach spędzonych przy instrumencie, w samotności i pewnej takiej praktyce instrumentalnej. Nagle się pojawia jakiś rodzaj rozluźnienia i głowa przestaje myśleć. Jesteś już tylko z tym instrumentem i w pewnym momencie coś zwraca twoją uwagę, coś, co się wydarzyło pod względem melodycznym, harmonicznym, jakkolwiek. I wtedy... Jak się uda i uważność jest, to człowiek się złapie, że to właśnie było to coś przed chwilą i że coś przyszło. Do melodii jest punktem wyjścia najczęściej? Czy groove, czy jakie to są elementy? Tam nie wiem, ja bardzo lubię melodię. Uważam, że to jest bardzo piękny nośnik przekazu i w moim przypadku często zaczyna się od melodii. Zdarza się również, że zaczyna się od jakiejś takiej harmonicznej koncepcji albo ostinata, które samo w sobie jest prowokujące, bo na przykład właśnie coś grasz i słyszysz jakąś nową figurę, której nigdy wcześniej nie robiłeś, która zdaje się być jakimś otwarciem dla ciebie nowym, i wtedy znalezienie tego, odszukanie, musisz, że tak powiem, czasami się wkopać dużo głębiej, że tylko wystaje jakiś fragment tego artefaktu, który ma chęć zostać odkryty. I to wymaga czasami dużego nakładu pracy, żeby, że tak powiem, go odkopać, nie zniszczyć, dostrzec to ostinato, powiedzmy, no, czy tam jakąś figurę. Wyciągasz ją i później zaczynasz szukać jeszcze tak naprawdę całego jej znaczenia. Co tak naprawdę ten artefakt, co ta figura, którą stworzyłeś, albo która do ciebie przyszła, byłoby chyba precyzyjniej, co tak naprawdę wyraża i jak możesz ją jeszcze lepiej pokazać, wyrazić. I wtedy zaczyna się praca nad harmonią, melodiami, które do tego pasują i tak dalej. A to i tak naprawdę w jakimś sensie i tak jest dopiero początek pracy, bo nawet jak już to wszystko się uda poskładać i masz ten pomysł na podstawę, masz pomysł na melodię i tak dalej, to przychodzisz do zespołu i przedstawiasz im to z jakimś pomysłem bądź nie, i wtedy tak naprawdę dopiero każdy z muzyków dokłada coś od siebie i dzięki temu to staje się takie wielowymiarowe. Jakby, jak mocno nie miałbyś jakiejś intencji albo motywacji robiąc ten utwór, to ostatecznie on później dzięki temu, że pracuje nad nim cały kwintet, czy tam kwartet, tak jak Pink Floyd, to staje się to bardziej wielowymiarowe, wielopłaszczyznowe. I w momencie, kiedy zostaje to wydane, tak jak teraz ta płyta Live Spirit One, to tak naprawdę ta muzyka staje się waszą muzyką i to wasze interpretacje dopełniają jej znaczenia i sensu i stają się jakby, wiesz, wchodzimy na taką platformę dyskusji, jakby czym to dla nas jest. I bardzo często zdarza się, że słuchacze mają, nie wiem, bardzo interesujące spostrzeżenia i wnioski co do tego, co w tej muzyce jest. I niejednokrotnie z przyjemnością się z nimi zgadzam. Wcześniej będąc tego nieświadomy. A mnie te artefakty tak bardzo zaciekawiły, bo to bardzo mi się ta figura retoryczna spodobała. Myślisz, że tych artefaktów jest sporo jeszcze do odkopania? One są nieskończone, czy jest jakaś ograniczona liczba, czy można wiecznie ich poszukiwać i wykopywać? A ciężko mi powiedzieć, nie wiesz, trzeba by było tutaj z twórców zapytać tej całej konstrukcji, w której się tutaj poruszamy. A nie wiem, czy ktoś zna numer. Trzeba ich znaleźć, no. Więc, ale wnioskując, tak wiesz, po moim doświadczeniu życiowym, ile cały czas potrafi mi dostarczyć, wiesz, jakby nowych wrażeń życie, ile potrafi mi dostarczyć nowych wrażeń natura i to nad czymkolwiek bym się, nad którymkolwiek jej elemencie nie skupił. Podobnie ludzie i, nie wiem, literatura, muzyka oczywiście. I tutaj jakby powiem, że może nie wszyscy wiedzą, a jestem też przede wszystkim odbiorcą muzyki i kultury, więc zbieram płyty, kupuję je namiętnie, dużo i dużo starych głównie, czyli jestem tak zwanym digerem. I cóż, i to jest niewiarygodne, bo robię to już od bardzo wielu lat i mam bardzo dużo tych płyt. A cały czas znajduję muzykę, o której istnieniu nie miałem pojęcia, a co dopiero o tym, że chciałbym ją kupić. Znaczy cały czas jest mnóstwo płyt, których nie mam, a naprawdę mam ich dużo, a jest mnóstwo, których nie mam i które chciałbym mieć i chciałbym wiesz, móc z nimi poprzebywać i móc ich posłuchać, wiesz, w towarzystwie z ludźmi, pocieszyć się ich jakby i głębią ich sensem. I to bardzo ciekawe, bo no naprawdę, nie mam bardzo dużo jeszcze płyt z muzyki europejskiej, wiesz, amerykańskiej, ale nie wspominając, wiesz, afrykańskiej, a już Ameryka Południowa, którą, wiesz, eksploruję od tam powiedzmy 100 lat, za każdym razem zaskakuje mnie takimi, wiesz, wydawnictwami i się okazuje, że tam to, nie wiem, jestem amatorem. Jestem, wiesz, nic o tym nie wiem. I to jest fascynujące. Się okazuje, że w ogóle nic o tym nie wiem. No. Więc jest mnóstwo takich rzeczy. Więc idąc w tym tokiem myślenia, myślę, że podobnie jest z tym, że jest jeszcze mnóstwo do odkrycia. W jakimś sensie w ogóle mam takie wrażenie, że my się jako ludzie często pod tym względem potrafimy nie wiem, jakoś tak rozleniwić w rozwoju, ale jakoś nie wykorzystywać tego, co jest, albo jeszcze co najgorsze, kręcić się w kółko na rondzie. I te ronda są różnego rodzaju. Jedno rondo to są 2 lata, inne rondo to jest 10 lat, a inne rondo to jest 100 lat, tak jak na przykład jak teraz. No i to, co się dzieje w całej tej takiej geopolityce, wiesz, w gospodarce światowej i tak dalej. No, przeżyliśmy to 100 lat temu, a widać, że się chcemy jeszcze raz zabawić w to, żeby oddać władzę jakimś ludziom, którzy tak naprawdę robią nas, mówiąc krótko, w bambuko. No i no postulat, tak ciężko sobie wyobrazić, dlaczego tak jest. Przecież wszystkie karty są w zasadzie jasne. I doświadczenie naszych, wiesz, naszych przodków w zasadzie jest już opisane, nie zniknęło. Wiesz, i pod względem książek z II wojny światowej i z tym, co się działo przed nią, mamy już filmy nawet. Więc i to takie autentyczne. No więc dlatego dzisiaj pozwalamy ludziom podobnymi hasłami, wiesz, wprowadzać po prostu jakieś mury między ludźmi i mówić, że jedni są gorsi od drugich. Nie rozumiem. Tego naprawdę w naturze ludzkiej i takiej na poziomie społecznym nie rozumiem. Chętnie poznam jakichś fajnych, mądrych ludzi, socjologów i tak dalej, którzy jak chcą się poznać i pójść na kawę, to zapraszam. To jest też bardzo szeroki temat i tutaj moglibyśmy deliberować też długo. No, ale wracając do artefaktów, myślę, że jest ich dużo. Właśnie do nowych rzeczy do odkrycia, bardzo wspaniałych, takich, które... Ty wiesz, umówmy się, melodia to jest może impuls. Moim marzeniem jest, żeby w mojej muzyce był taki zastrzyk energii i moją intencją jest, żeby to tam było i moją motywacją jest pomagać Państwu swoją muzyką najlepiej jak mogę. Oczywiście chciałbym, żeby ona była w stanie uszczęśliwiać, wiesz, wszystkich ludzi i żeby była w stanie nakarmić głodnych i, wiesz, i uleczyć chorych. To już kiedyś mówił John Coltrane, zawsze mnie tym inspirował, że miał takie intencje i we mnie one żyją i pozostają cały czas. Więc tych artefaktów, które i tych melodii, dźwięków, które jeszcze bardziej potrafią nas nasycić dobrą energią, wskazać nam kierunek, przypomnieć nam, jak ważne jest to, żebyśmy byli ludźmi. To wydaje mi się, że cały czas się dzieje i że każdy może na nią wpaść. To jest jeszcze najpiękniejsze w muzyce, że nie potrzebujesz do tego żadnego pozwolenia, żadnej szkoły. Po prostu tak naprawdę musisz mieć otwarte serce i umysł i starać się być dobrym człowiekiem i wszystko będzie dobrze. No. Odniosę się znowu do tego, co wspominałeś, bo to istotne w kontekście kolejnego wątku, który jest... No tutaj jednym z kluczowych, czyli właśnie te podróże i eksploracja Ameryki Południowej, tych koncertów także w Chile, w Argentynie, w Meksyku było trochę i to jest zawsze ciekawe. Uwielbiam to obserwować, jak polska sztuka na takie rewiry, na takie szerokie wody się wynosi. Jak wspominasz te koncerty? Podejrzewam, że odpowiedź jest tutaj jednoznaczna. Już tęsknię. I mam nadzieję, że niebawem wrócimy do Ameryki Południowej i odwiedzimy jeszcze kraje, które przy tej trasie, których nie mogliśmy odwiedzić, ale już z prostej, takiej prozaicznej przyczyny, że już brakowało nam czasu. Wygospodarowaliśmy tam około miesiąca na tą trasę koncertową w Ameryce Południowej. Zrobiliśmy 40 tysięcy kilometrów, więc musieliśmy już wracać, bo czekały na nas koncerty w Polsce i w Europie. Ale na pewno w tym roku chcielibyśmy polecieć do Brazylii i do Kolumbii, którą też bardzo znam, lubię i mam tam wiele takich, wiesz, ciekawych przyjaźni, również muzycznych. Więc i generalnie też mam w tych wszystkich miejscach, do których latamy, lubię tworzyć jakieś kooperacje, więc mam nadzieję, że w tym roku przynajmniej zdążymy to zaplanować jeszcze, żeby coś takiego się tam wydarzało. Co mogę powiedzieć o moich wrażeniach? Cudowne. Publiczność jest fascynująca i ja kocham polską publiczność również, bo i też jest fascynująca i też jest bardzo emocjonalna, ale pod tym względem Argentyńczycy, Chilijczycy i Meksykanie i ludzie na Kubie tym razem pokazali nam coś, czegośmy nie widzieli jeszcze na własne oczy. Ja czegoś takiego nie widziałem, choć to nie była moja pierwsza trasa po Ameryce Południowej i odbyłem ich już kilka. Ale takiego aplauzu, takiej radości po koncercie, tańców i takiej atmosfery jak po meczu piłkarskim nie widziałem. A na koncercie bodajże w Kordobie w Argentynie tak było. No później to się jeszcze powtarzało w kilku miejscach w Chile, czy tam Viña del Mar, Antofagasta i tak dalej. To były wspaniałe przygody. No to za chwilę jeszcze dwa słowa powiemy o teledysku. To już będzie ostatnia rzecz i cię wypuszczam. I może mała niespodzianka dla słuchaczy Trójki. Wszystko za chwilę się stanie jasne. To Life Spirit, czyli tytułowe nagranie z płyty Wojtek Mozolewski, Quintet Life Spirit One. Wracamy za moment. Life Spirit. Płyta Life Spirit One, Wojtek Mazolewski, Kwintet, no i sam zainteresowany w studiu Trójki. Jeszcze przez chwilę, bo mamy pewną niespodziankę, która na deser za chwilę o niej powiemy, ale jeszcze punktem wyjścia do niej właśnie teledysk, bardzo świeży, który też wiąże się z eksploracją tych rewirów Ameryki Południowej, o których rozmawialiśmy przed momentem. Zgadza się, będąc w Chile po koncercie w Antofagaście. Jest to taka górnicza miejscowość nad oceanem. Dostaliśmy pytanie, czy nie chcielibyśmy kolejnego dnia skorzystać i pojechać na pustynię Atacama. I nasi znajomi, którzy nas chcieli na to namówić, pokazywali nam zdjęcia tej pustyni. Dostrzegliśmy tam taką piękną, wystającą rękę. Wielką. I wtedy wpadłem na pomysł, że jak najbardziej, też od razu chcieliśmy to zrobić, ale pomyślałem jeszcze, że możemy zabrać ze sobą instrumenty i po prostu uwiecznić ten moment i jednocześnie stworzyć coś, z czym moglibyśmy się później z Państwem podzielić. Więc udało się to wszystko jakoś zrobić i wczoraj w dniu premiery albumu nowego była również premiera tego teledysku. Więc gorąco zachęcam do obejrzenia sobie na naszym kanale YouTube, na który serdecznie zapraszam. No i my też zapraszamy, dlatego że no właśnie teraz ten punkt kulminacyjny, czyli niespodzianka dla słuchaczy Trójki, którzy do czego zachęcam, mam nadzieję też, że zaraz powędrują na akurat kanał YouTube'owy Kwintetu Wojtka Mazolewskiego i tam dodadzą komentarz pod tym najnowszym teledyskiem do utworu Air, który uwieczniony został, tak jak wspomnieliśmy, na pustyni rzeczonej, chilijskiej. I co ważne, to żeby w komentarzu dowolnej treści zamieścić także hashtag bardzo prosty, Trójka. No i komentarz tutaj najciekawszy zdaniem komisji, czyli zespołu otrzymał. Mnie nie ma w komisji. Okej. No to komisja nieokreślona bliżej w takim razie wybierze komentarz, który otrzyma płytę winylową Life Spirit One. Bardzo dziękujemy. Ale przy okazji dziękuję wszystkim, którzy komentują i teledyski, ale też na social mediach, bo to myślę, że mało popularne jest jakby właśnie w kulturze też, żeby to robić, a tak naprawdę ma to dość duże znaczenie dla nas muzyków samych też, bo my oczywiście lubimy najbardziej z Państwem spotykać się na koncertach i tam po koncertach ci, którzy przychodzą, wiedzą, że się z Państwem spotykamy i nie jesteśmy niedostępni, ale w takim momencie, jak jesteśmy teraz na przykład, że wydajemy album i my nie wiemy, jak on na nas działa, to te social media są bardzo fajną platformą i w tym momencie zaczynam, wiesz, widzieć ich pozytywne strony, bo można się tymi wrażeniami dzielić i wymieniać energią. Także to jest git. Wojtek, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Ja również dziękuję za zaproszenie i Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, zapraszam na koncerty, niech moc będzie z Wami.